پسر لان شهر خوا خکول و خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا و خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا و خکولا دا پسر لان شهر خوا خکول و خکولا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا اشکی لنا دزل میور روان شوال اشکی لنا دخزیانو روان شوال پخزیانو مفزا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا پسر لان شهر خوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا زیری راغلل چه آزاد افغانستان دی زیری راغلل چه آزاد افغانستان دی زړه زما خو پور اختیا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا پسر لان شهر خوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا خزلاړو پسر لای شو ای ملګرو خزلاړو پسر لای شو ای ملګرو نن زمونږ د دنیا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا پسر لان شهر خوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا ای کفایتو لریحانا هلی واخلا ای کفایتو لریحانا هلی واخلا ای کفایتو لریحانا هلی واخلا ای کفایتو لریحانا هلی واخلا غزما د هیل دعا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا پسر لان شهر خوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا دشت شنر شلی هوا خکولا خکولا دا